wysokiej temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do Afganistanu poleci dziś pierwszy samolot po Polaków i wieloletnich współpracowników naszych służb. Strażacy z Polski pozostaną na razie w Grecji, przenoszą się z wyspy Ebia w okolice Aten. Wielkie straty po nawałnicy w gminie Kłoczew na Lubelszczyźnie. Polska wyśle do Afganistanu więcej samolotów, tak by na miejscu pomóc sojusznikom, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś do kraju opanowanego niemal w całości przez talibów wyleci pierwsza maszyna w celu ewakuacji Polaków i osób przez lata współpracujących z przedstawicielami naszego państwa. Szef rządu powiedział, że spodziewa się ewakuacji niewielkiej liczby osób, ponieważ część z ponad 40-osobowej grupy potrzebujących pomocy prawdopodobnie opuściła już Afganistan. Z niektórymi nasze służby dyplomatyczne, służby wojskowe mają kontakt, ale niektórzy nie utrzymują kontaktu. To były osoby pracujące w prowincji, która wcześniej została zajęta przez talibów. I w związku z tym my wyślemy więcej samolotów niż jest to konieczne, ponieważ jeden samolot jest w stanie przetransportować kilkadziesiąt osób, ale jak tylko dostaniemy zgodę na wylądowanie na lotnisku w Kabulu, to będziemy gotowi też pomóc innym sojusznikom. Wczoraj talibowie zdobyli Kabul i przejęli władzę w kraju. Stany Zjednoczone oraz inne kraje chciałyby ewakuować ze stolicy Afganistanu kilkaset tysięcy osób, ale wobec chaosu może to być niemożliwe. Wyloty samolotów są wstrzymywane, ponieważ tłum zdesperowanych Afgańczyków chcących uciec przed talibami blokuje pas startowy. Polscy strażacy, którzy gasili pożary na wyspie Ewia, pozostaną w Grecji, by walczyć z ogniem na stałym lądzie. Pożary pojawiły się w okolicach Aten. Po dzisiejszej odprawie Polacy sami zaoferowali dalszą pomoc, mówi Michał Langner, dowódca misji w Grecji. Grecy poprosili nas o pilne zadysponowanie naszych plutonów gaśniczych, co się właśnie odbywa. Na miejsce, gdzie ten pożar się rozwija, a jest to w miejscowości Wilia, na zachód od Aten, na południe od Teb, kierujemy 1/4 naszych sił, szykujemy podmianę w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, tak żeby mieć na miejscu pół całego modułu. Około 22 na miejsce pożaru dotrze zespół rozpoznania. Mieszkańcy gminy Kłoczew na Lubelszczyźnie sprzątają po nawałnicy, która przeszła nad regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Gust. Uszkodzonych jest 9 domów, kilkanaście budynków gospodarczych, szkoły i schroniska dla zwierząt. To się nie da opisać, nie da się, naprawdę. To jest tragedia, okropna. Byłem na miejscu, no jak arkusze blachy mi nad głową przelatywały, to dobrze zdążyłem się schować, bo mnie zabiło. Straty materialne są ogromne, ale dobrze, że nie ma ofiar wśród ludzi, mówi wójt gminy Kłoczew Zenon Stefanowski. Sądząc po skali zniszczeń, to prawdziwy cud, że nikt nie ucierpiał, nikt nie został ranny lub nie dostał jakiegoś innego trwałego uszczerbku na zdrowiu. W powiecie rydzkim strażacy odnotowali ponad 70 zgłoszeń. W całym województwie wyjeżdżali do pomocy ponad 100 razy. Na 8,5 roku kolonii karnej skazał sąd w Mińsku uczestnika protestów Ściapana Łatypała. Wcześniej opozycjonista próbował w sądzie odebrać sobie życie. Sędzia Aleksander Wołk uznał opozycjonistę za winnego na podstawie 3 artykułów kodeksu karnego. Dotyczą one m.in. sprzeciwiania się działaniom funkcjonariuszy milicji oraz organizacji działań poważnie naruszających prawo. Ściapan Łatypał podczas jednej z rozpraw, siedząc na sali sądowej w metalowej klatce, próbował targnąć się na swoje życie. Twierdził, że po zatrzymaniu we wrześniu ubiegłego roku był wielokrotnie bity. Ściapan Łatypał został uznany przez białoruskich obrońców praw człowieka za więźnia politycznego. Takich więźniów na Białorusi jest już 630. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Artystom ulicznym, którzy występują na rynku głównym w Krakowie, można zapłacić kartą. W mieście uruchomiono pierwszy na świecie kapeluszomat. Na pomysł wpadł jeden z francuskich artystów mieszkający w Krakowie. Później wsparli go przedstawiciele projektu Artyści Uliczni Krakowa, mówi Juranda Król. To jest takie urządzenie, które samoobsługowo, troszkę można to porównać z biletomatem na przykład, pozwala wpłacić artystom ulicznym datki poprzez kartę, ponieważ ludzie w tej chwili mają coraz mniej gotówki. Przy tym pracowali programiści, przy tym pracował inżynier, przy tym pracował plastyk, to jest kapelusz taki wystawiony na kolumnie greckiej, tak jakby eksponat muzealny. Do konstrukcji przyczepiony jest terminal, a w środku są akumulator, komputer i ekran dotykowy. Każdy, kto wpłaci datek, może otrzymać potwierdzenie na swój adres mailowy. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. 24 sierpnia rozpoczną się Igrzyska Paraolimpijskie. Nasza kadra jest w gotowości. Reprezentanci Polski otrzymali w Pałacu Prezydenckim nominacje i mogą myśleć już tylko o rywalizacji. Nasi w Tokio wystąpią w sile 89 sportowców, 56 zawodników i 33 zawodniczki. Wśród nich Joanna Mendak, która wraca z Maciejem Lepiato, która wraz z Maciejem Lepiato będzie chorążym biało-czerwonych podczas ceremonii otwarcia. Super uroczystość, para prezydencka, bardzo otwarta na uroczystość, zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów rządu japońskiego. Pogoda nam też dopisywała słonecznie. Zaczęła się misja Tokio i z uśmiechami, z bojowym nastawieniem lecimy reprezentować z dumnie z orzełkiem nasze państwo. A jaki cel na Tokio? Mówi rywalizujący w kolarstwie tandemowym Marcin Polak. No na pewno emocje są duże, ponieważ te igrzyska zostały przesunięte o rok czasu, więc troszkę to zmieniło przygotowania. No ale na pewno jedziemy bardzo dobrze przygotowani, myślę, że z dużymi nadziejami na dobry wynik. Nie chcę zapeszać, nie chcę mówić o medalach, wszystko się okaże w trakcie. Wszystko na miejscu będzie wiadomo. Pan Marcin nie powinien mieć tremy, przecież występował już na paraigrzyskach w Rio de Janeiro. A paraigrzyska potrwają do 5 września, te w Tokio oczywiście. W pełni trwa rywalizacja kolarzy w Vuelcie Espania. Trzeci etap z metą na Picon Blanco wygrał Rein Taramé. Estończyk powtórzył swój sukces sprzed 10 lat. W nagrodę został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Rafał Majka dziś był 51, a w generalce jest 55. Oczy kibiców piłkarskiej ekstraklasy zwrócone są na Białystok, gdzie Jagiellonia podejmuje drużynę Górnika Zabrze. To goście prowadzą 2-1. W kadrze Zabrzan nie ma Łukasza Podolskiego, który narzeka na uraz. O co dokładnie chodzi, dopiero stwierdzą lekarze. Kibice boksu zacierają ręce. Siedmiokrotny mistrz świata Manny Pacquiao wraca na ring, a całe Filipiny, które już widzą go w roli przyszłego prezydenta kraju, wpadły w euforię. Pojedynek, ostatni w karierze, jak przekonuje 43-letni Manny, będzie miał miejsce 21 sierpnia w Las Vegas. Stawką będzie pas WBA, a rywal to Kubańczyk Jordanis Kubas. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady na wschodzie i krańcach południowych, możliwe burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 11 stopni na nizinie szczecińskiej, nad morzem i w dolinach górskich do 19 na Podkarpaciu. W czasie burz porywy wiatru do 100 km na godzinę, nad morzem i w Sudetach do 70. Jutro sporo chmur, ale z przejaśnieniami, może też przelotnie padać, a na wschodzie i nad morzem zagrzmieć. Będzie chłodniej, od 17 stopni na północy do 22 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko! Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Letnia wyprzedaż w internetowym sklepie Lidla. Oferta artykułów dziecięcych nawet do 80% taniej. Na przykład dwupak spodenek dziecięcych 50% taniej, czyli 12,49. A duży dmuchany zamek tylko 99 zł. Więcej okazji na www.lidl-sklep.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dziewięć minut po dziewiętnastej. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie i zastępujący Marka Wiernika, stałego autora tej audycji, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Do 20:00 muzyka w roli głównej. Was a purple gang, let's rock. But you were the cutest jam bird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block. Cztery lata temu zmarł Elvis Presley. Przeżył zaledwie 42 lata, ale w ciągu drugiej połowy swojego stosunkowo krótkiego życia zdołał uzyskać status globalnej gwiazdy. Jego nagrania rzadko już trafiają na radiową antenę, ale sława króla Elvisa wydaje się być nieprzemijająca. Ja się trochę dziwię, że Amerykanie nie zrobili jeszcze o Presleyu jakiegoś głośnego filmu, no ale to być może dlatego, że w Stanach spora grupa obywateli wierzy, iż Elvis żyje i nie wypada zbytnio mącić im w głowach i tak zmąconych. Od 3 lat w największej orkiestrze świata także królowa soulu Aretha Franklin. Train coming. Don't need no baggage. You just get on board. Na każdym jej nagraniu jest wyraźna pieczęć niezapomnianej, niesamowitej Arety Franklin. Pokłoniwszy się na początku audycji w tonacji trójki pamięci dawnych mistrzów, sięgamy po nowe płyty. Pressure Machine zespołu The Killers to swojego rodzaju koncept album opisujący emocje młodego człowieka z amerykańskiej prowincji. To the pouring rain. They're planning on getting married after graduation. Had a little baby girl. Trouble came and shut it down. Things like that ain't supposed to happen in this quiet town. Families are tight. This quiet town. When we first heard opioid stories, they were always in whispering tones. Now banners of sorrow mark the front steps of childhood homes. Swept through daddy's girl eulogies and merit badge milestones, with their daughters and sons laying there lifeless in their suits and gowns. But somebody's been keeping secrets in this quiet town. They know how to live. Good people who lean on Jesus, they're quick to forgive. Killers o życiu młodego człowieka na amerykańskiej prowincji, która nie wzbudza entuzjazmu młodych rockmenów, no ale w pewnych sytuacjach może mieć swoje zalety.

well it's old. I know, but I can't let go. You won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck. Well it's over, I know, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck. Well it's over, I know, but I can't let go. It's over, I know, but I can't let go. It's over, I know, but I can't let go. Robert Plant i Alison Krauss raz jeszcze na wspólnej płycie. Płycie z coverami, której premierę zaplanowano 19 listopada. W programie trzecim słuchają Państwo audycji muzycznej w tonacji trójki. To skoro jesteśmy przy duetach, oto śpiewający gitarzysta Chris Tape i perkusista Brian Mullins, którzy tworzą zespół The Cold Stairs. Behind the setting sun, winds blow out across the plains. Me, I'm looking out through iron bars. I miss my family once again. Spirits walk across the desert floor. Change. Cold Tears, blues rockowy zespół z Nashville. Gdyby mieli Państwo ochotę na więcej muzyki tego duetu, to polecam najbliższe wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie w Trójce o północy ze środy na czwartek. Wśród płytowych nowości mamy także nowy album dwuosobowego składu gitarowo-perkusyjnego z Australii, czyli zespołu Polish Club. Australijski zespół, który od dawna przyciąga naszą uwagę swoją nazwą Polish Club z nowym albumem Now We Are Cooking. Gdy ktoś mnie pyta o ulubioną płytę, to zwykle odpowiadam, że to ta, która jeszcze nie wyszła, ale nie samymi nowościami człowiek żyje i czasem sięgam także do półki ze starszymi krążkami. Jeszcze raz z Australii, David Foster. Take me, I can scuff and lower and scold for an hour. That cannot take the whole body and soul. Take the sour if you take me. I can scoff an hour and scold. Australijczyk David Foster, wcześniej w grupie The Go-Betweens, a potem solo. Tak zaczyna się jego świetny album Inferno sprzed 2 lat. No, czasem warto wracać do półek ze starszymi płytami. Także 2 lata temu ukazał się album amerykańskiej grupy Slowness. Oh, To amerykańska grupa Slowness na płycie Birth wydanej 2 lata temu. I tak przesuwając się jeszcze rok wstecz, odnajduje na półce krążek amerykańskiej grupy Midnight Vinyl. Oh,